وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم และพวกเขากล่าวว่าทำไมอัลกุรอานจึงไม่ถูกประทานลงมาให้แก่ชายผู้มีความสำคัญแห่ง 2 เมืองนี้ล่ะ أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون พวกเขาเป็นผู้แบ่งปันความเมตตาแห่งพระผู้อภิบาลของเจ้ากระนั้นหรือเราต่างหากที่เป็นผู้จัดสรรการทำมาหากินของพวกเขาระหว่างพวกเขาในการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้และเราได้เชิดชูบางคนในหมู่พวกเขาเหนือกว่าอีกบางคนหลายขั้นเพื่อบางคนในหมู่พวกเขาจะได้เอาอีกบางคนมาใช้งานและความเมตตาของพระผู้อภิบาลของเจ้านั้น ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون และหากมนุษย์ทั้งหลายไม่ได้เป็นประชาชาติเดียวกันแล้วแน่นอนเราจะให้ผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อพระผู้ทรงกรุณามีบ้านของพวกเขาหลังคาทำด้วยเงินและบันไดที่พวกเขาขึ้นก็ทำด้วยเงิน وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ และบ้านของพวกเขามีประตูและเตียงนอนทำด้วยเงินซึ่งพวกเขาจะนอนเอกเขนกบนมันและเราจะให้เครื่องประดับแก่พวกเขาที่ทำด้วยทองคำแต่ทั้งหมดนั้นเป็นปัจจัยชั่วคราวแห่งชีวิตความเป็นอยู่ในโลกนี้เท่านั้น ส่วนในปรโลกณที่พระผู้อภิบาลของเจ้านั้นสำหรับบรรดาผู้ยำเกรงเท่านั้น وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ และผู้ใดผินหลังจากการรำลึกถึงพระผู้ทรงกรุณาเราจะเตรียมชัยฏอนตัวหนึ่งไว้ให้แก่เขาแล้วมันจะเป็นสหายของเขา وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ แท้จริงพวกมันคือชัยฏอนนั้นจะขัดขวางพวกเขาออกจากทางที่ถูกต้องแต่พวกเขาคิดว่าพวกเขานั้นอยู่ในทางนำที่ถูกต้องแล้ว حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينَ ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون และในวันนั้นจะไม่เกิดผลอันใดเลยแก่พวกเจ้าเพราะว่าพวกเจ้าได้อาธรรมแม้ว่าพวกเจ้าจะมีหุ้นส่วนร่วมกันในการรับโทษก็ตาม أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين แล้วเจ้าได้ทำให้คนหูหนวกได้ยินหรือคนตาบอดได้เห็นทางและผู้อยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้งกระนั้นหรือ فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون หากว่าเราได้เอาชีวิตเจ้าไป แน่นอนเราก็จะจัดการพวกเขาให้สาสม أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ หรือเราจะแสดงให้เจ้าเห็นการลงโทษซึ่งเราได้สัญญากับพวกเขาไว้ถ้าจริงเรานั้นมีอนุภาพเหนือพวกเขา fastamsik billadhi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim ดังนั้นเจ้าจงยึดมั่นตามที่ได้ถูกองค์การลงมาแก่เจ้าถ้าจริงเจ้านั้นอยู่บนแนวทางอันเที่ยงตรง wa innahu ladhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun และแท้จริงอัลกุรอานคือข้อตักเตือนสำหรับเจ้าและสำหรับกลุ่มชนของเจ้าและพวกเจ้าจะถูกสอบสวน วัสอัลมันอัรซัลนามินกับลิกมิรรุซูลินาอัจอัลนามินดูนิรเราะห์มานอาลิฮะอัจอัลนามินดูนิรเราะห์มานอาลิฮะตันยูอ์บะดูน และเจ้าจงถามผู้ที่เราได้ส่งมาก่อนเจ้าจากบรรดาศาสนทูตของเราว่าเราได้ตั้งพระเจ้าอื่นจากพระผู้ทรงกรุณาเพื่อเคารพ บูชากระนั้นหรือ วะลากอดอัรซัลนามูซาบิอายาตินาอิลาฟิรเอาลวะมะลออิฮิฟะกอลอินนีรอซูลร็อบบิลอาลามีน และโดยแน่นอนเราได้ส่งมูซาพร้อมด้วยสัญญาณต่างๆของเราไปยังฟิรเอาลและบรรดาผู้นำของเขาแล้วเขากล่าวว่าแท้จริงฉันเป็นศาสนทูตแห่งพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก คร ั้นเมื่อเขามูซาได้มาอย่างพวกเขาพร้อมด้วยสัญญาณต่างๆของเราและพวกเขาก็หัวเราะเยาะต่อสัญญาณนั้นๆ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ และเราไม่ได้แสดงสัญญาณอันใดแก่พวกเขาเว้นแต่ว่าแต่ละอันจะยิ่งใหญ่กว่าอีกอันหนึ่งและเราได้ฆ่าพวกเขาด้วยการลงโทษหวังว่าพวกเขาจะกลับมาสำนึกผิด وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ และพวกเขากล่าวว่าโอ้นักมายากลเอ๋ยโปรดวิงวอนขอต่อพระผู้อภิบาลของท่านแก่พวกเราด้วยตามที่พระองค์ได้ทรงให้สัญญากับท่านแท้จริงเราเป็นผู้ที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ครั้นเมื่อเราได้ปลดเปลื้องการลงโทษให้พ้นจากพวกเขาไปแล้วเมื่อนั้นพวกเขาก็ผิดสัญญา وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُوَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ และฟิรเอาได้ประกาศท่ามกลางกลุ่มชนของเขากล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันอาณาจักรแห่งอียิปต์นี้ไม่ได้เป็นของฉันดอกหรือและแม่น้ำเหล่านี้ไหลผ่านเบื้องล่างวังของฉันพวกเจ้าไม่เห็นดอก أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين ยิ่งกว่านั้นฉันยังดีกว่าคนนี้ซึ่งเขาต่ำต้อยและแทบจะพูดจาไม่ชัดถ้อยชัดคำ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين ถ้าเช่นนั้นแล้วทำไมไม่สวมกำไลทองให้แก่เขาล่ะหรือมีมาลาอิกะห์ติดตามมาอยู่กับเขา ฟัสตะคอฟฟะกอมะฮูฟะอะตาอูอินนะฮุมกานูกอมะฟาซิกีน ด้วยเหตุนี้ฟิรเอาได้หลอกลวงกลุ่มชนของเขาแล้วพวกเขาก็เชื่อฟังเขาแท้จริงพวกเขาเป็นกลุ่มชนผู้ฝ่าฝืน فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ เมื่อพวกเขาได้ทำให้เรากริ้วเราได้ตอบแทนพวกเขาอย่างสาสม แล้วเราได้ให้พวกเขาจมน้ำทั้งหมดและเราได้ทำให้พวกเขาเป็นอดีตที่ผ่านไปและเป็นอุทาหรณ์แก่คนรุ่นต่อๆไป ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون และเมื่ออีซาอิบนุมารยัมถูกยกมาเป็นอุทาหรณ์ดูสิกลุ่มชนของเจ้าก็โห่ร้องด้วยความขบขัน วะกาลูอาลิฮะตุนาคอยรุนอัมฮูมาฎอรบูฮุละกะอิลลาจะดะลาبل هم قوم خصمون และพวกเขากล่าวว่าพระเจ้าทั้งหลายของเราดีกว่าหรือว่าเขาอีซาพวกเขาไม่ได้เปรียบเทียบเรื่องนี้แก่เจ้าเพื่ออื่นใดนอกจากการโต้เถียงยิ่งกว่านั้นพวกเขาเป็นกลุ่มชนที่ชอบการโต้เถียงอีกด้วย อินฮุวะอิลลาอับดุนอันอัมนาอะลัยฮิวะจะอัลนาฮุมะซะลันลิบะนีอิสรออีล เขาอีซามิใช่ใครอื่นนอกจากเป็นบ่าวคนหนึ่งซึ่งเราอัลลอฮ์ได้ความโปรดปรานแก่เขาและเราได้ทำให้เขาเป็นแบบอย่างที่ดีแก่วงวานอิสรออีล وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ และหากเราประสงค์เราจะให้มีมลาอิกะห์ขึ้นจากในหมู่พวกเจ้าให้เป็นผู้สืบช่วงในแผ่นดินนี ้ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَهذا صراط مستقيم และแท้จริงเขาอีชาแน่นอนเป็นเครื่องหมายแห่งวันอวสานดังนั้นเจ้าอย่าได้สงสัยในเรื่องนี้แต่จงปฏิบัติตามฉันนี่คือแนวทางอันเที่ยงตรง ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين และอย่าให้ชัยฏอนมาขัดขวางพวกเจ้าแท้จริงมันเป็นศัตรูตัวฉกาจของพวกเจ้า วะลัมมาจาอีซาบิลบัยนาติกอลกอดจิตุกุมบิลฮิกมะติวะลิอุบัยนาละกุมบะอ์ฎัลละซีตัคตะลิฟูนฟีฮ์ฟัตตะกุลลอฮะวะอฏีอูน และเมื่ออีซาได้มาพร้อมด้วยหลักฐานต่างๆอันชัดแจ้งเขากล่าวว่าแน่นอนฉันได้มาหาพวกเจ้าพร้อมด้วยบทบัญญัติแห่งคัมภีร์อินญีลและเพื่อฉันจะได้ชี้แจงแก่พวกเจ้าให้กระจ่างแจ้งในบางเรื่องที่พวกเจ้าขัดแย้งกันดังนั้นพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮ์และเชื่อฟังปฏิบัติตามฉันเถิด อินนัลลอฮะฮุวะร็อบบีวะร็อบบุกุมฟะอ์บุดูฮาซาศิรอตุมมุสตะกีม แท้จริงอัลลอฮ์นั้นพระองค์คือพระผู้อภิบาลของฉันและพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าดังนั้นจงเคารพภักดีพระองค์เถิดนี่คือแนวทางอันเที่ยงตรง ฟัคตะลาฟัลอะห์ซาบมินบัยนิฮิมฟะวัยลุลลิลละซีนะฎอลามูมินอะซาบยอมินอะลีม นิกายต่างๆได้ขัดแย้งกันในระหว่างพวกเขาดังนั้นความหายนะจงประสบแก่บรรดาผู้อธรรมเนื่องด้วยการลงโทษแห่งวันอันเจ็บปวด ฮัลยันซุรูนอิลลัสซาอะตะอันตะอ์ติยะฮุมบัฆตะตันวะฮุมลายัชอูรูน พวกเขาไม่ได้คอยสิ่งอื่นใดนอกจากวันอวสานซึ่งมันจะมาหาพวกเขาอย่างกระทันหันโดยที่พวกเขาไม่รู้สึกตัว อัลอะคิลลาอ์ยะมะอิดبعضهم لبعض عدو إلا المتقين ในวันนั้นบรรดามิตรสหายจะเป็นศัตรูต่อกันและนอกจากบรรดาผู้ยำเกรงอัลลอฮ์เท่านั้น ยาอิบาดิลาคอฟฟุนอะลัยกุมอัลยอมวะลาอันตุมตะห์ซานูน โอ้พวกบ่าวของข้าไม่มีความหวาดกลัวอันใดแก่พวกเจ้าในวันนี้และพวกเจ้าไม่ต้องเศร้าสลดใจ الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين บรรดาผู้ศรัทธาต่อสัญญาณทั้งหลายของเราโดยที่พวกเขาเป็นมุสลิม ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون พวกเจ้าจงเข้าไปในสวนสวรรค์ทั้งตัวของพวกเจ้าและคู่ครองของพวกเจ้าอย่างสดชื่นแจ่มใสเถิด يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون จะมีจานทำด้วยทองคำและแก้วน้ำถูกนำมาเวียนรอบๆพวกเขาและในสวนสวรรค์นั้นจะมีสิ่งที่จิตใจของพวกเขาต้องการ และสายตาของพวกเขาชื่นชมยินดีและพวกเจ้าจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาล وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون และนั่นคือสวนสวรรค์ซึ่งพวกเจ้าได้ถูกให้รับเป็นมรดกตามที่พวกเจ้าได้กระทำความดีเอาไว้ لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون ในสวนสวรรค์นั้นจะมีผลไม้มากมายสำหรับพวกเจ้าพวกเจ้าจะได้กินส่วนหนึ่งจากมัน إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون บรรดาผู้กระทำความผิดนั้น จะถูกลงโทษอยู่ในนรกยะฮันนัมตลอดกาล لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون การลงโทษนั้นจะไม่ถูกลดหย่อนแก่พวกเขาและในการลงโทษนั้นพวกเขาจะเป็นผู้หมดหวัง وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين และเรามิได้อาธรรมต่อพวกเขาแต่พวกเขาต่างหาก ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون และพวกเขาจะร้องเรียกขึ้นว่าโอ้มาลิกยามเฝ้าประตูนรกโปรดให้พระผู้อภิบาลของท่านจัดการให้เราตายเสียเถิดเขามาลิกจะกล่าวว่า แท้จริงพวกเจ้าเป็นผู้พำนักอยู่ตลอดไปโดยแน่นอนเราได้นำความจริงมายังพวกเจ้าแล้วแต่พวกเจ้าส่วนมากเป็นผู้ชิงชังความจริงหรือว่าพวกเขาได้ตกลงวางแผนในเรื่องใด ดังนั้นแน่นอนเราได้ตกลงวางแผนเช่นกันที่จะทำลายแผนของพวกเขา أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ หรือพวกเขาคิดว่าเราไม่ได้ยินความลับของพวกเขาและการประชุมลับของพวกเขาแน่นอนเราได้ยินและทูตของเราอยู่กับพวกเขาเพื่อจดบันทึก قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าหากพระผู้ทรงกรุณาทรงมีโอรสดังนั้นฉันจะเป็นคนแรกในหมู่ผู้เคารพภักดีทั้งหลาย سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون มหาบริสุทธิ์แด่พระผู้อภิบาลแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินพระผู้อภิบาลแห่งบัลลังก์ทรงบริสุทธิ์จากสิ่งที่พวกเขากล่าวอ้างดังนั้นเจ้าจงปล่อยพวกเขาให้มั่วสุมและหลงระเริงจนกว่าพวกเขาจะได้พบวันกิยามะห์ของพวกเขาซึ่งพวกเขาถูกสัญญาไว้ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم และพระองค์คือพระผู้เป็นเจ้าแห่งชั้นฟ้าและพระผู้เป็นเจ้าแห่งแผ่นดินและพระองค์คือผู้ทรงปรีชาญาณผู้ทรงรอบรู้ وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ความสิริมงคลจงมีแด่พระผู้ซึ่งอำนาจแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ณที่พระองค์นั้นมีความรอบรู้ถึงวันอวสานและอย่างพระองค์เท่านั้นที่พวกเจ้าจะถูกนำกลับไ ป และบรรดาผู้ที่วิงวอนขอสิ่งอื่นจากพระองค์นั้นจะไม่มีอำนาจในการขอความช่วยเหลือนอกจากผู้ยืนยันเป็นพยานด้วยความจริงโดยที่พวกเขารู้ดีและถ้าเจ้าถามพวกเขาว่าใครเป็นผู้สร้างพวกเขาแน่นอนพวกเขาจะกล่าวว่าอัลลอฮ์แล้วทำไมเล่าพวกเขาจึงหันเหออกไปทางอื่น วะกีลิฮิยารับบิอินนะฮาอูลาอิกอมุลลายุมินูน และจะมีเสียงกล่าวของเขาว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันแท้จริงชนเหล่านั้นเป็นกลุ่มชนที่ไม่ศรัทธา ฟัสฟะฮ์อันฮุมวะกุลซะลามفسوف يعلمون ดังนั้นเจ้าจงให้อภัยพวกเขาและจงกล่าวว่าสันติและพวกเขาก็จะรู้